فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. پھر ان کے بعد نا خلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا سامان سمیٹنے لگے اور کہتے یہ تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو پھر اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے جو کتاب میں مذکور تھی اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے مختلف ادوار میں اللہ کے حکموں کو بدلا اور اس پہ عمل کرنے کی بجائے انہوں نے تاویلات شروع کر دی اور اپنے نفس کے غلام ہونے لگے. پھر اس کے بعد اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس برے لوگ جو تھے مقرر کر دیے, جو لوگ ان پہ ظلم کرتے اور انہوں نے ان پہ مختلف طرح کی آزمائشیں پیدا کیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم اور جانشین بنے ان کے بعد. کن کے بعد؟ اوپر جو بات ہوئی تھی منہم الصالحون اور منہم دون ذالکہ کے بعد, مراد ہے یہاں بنی اسرائیل کے آنے والے جو دور تھے, اگلے دور کے لوگ, ان میں کیا ہوا, ان کے وارث کون لوگ بنے. خلفن برے وارث, خلف خلف خلاف یہ سب ایک ہی لفظ ہیں. خلف خلفن سے ہے پیچھے, خلف کہتے ہیں نا اہل وارث کو, بری اولاد کو, اور جب لام پہ زبر ہو تو پھر اچھی اولاد ہوتی ہے. یہ تو عموماً ہم کہتے ہیں نا, اردو میں بھی کہتے ہیں نا خلف اولاد, تو نا خلف کیا ہوئی, نا اہل اولاد, اور خالفا لام پہ زبر آ جائے گی تو اس سے مراد ہے اچھی اولاد. اس سے آپ دیکھیے کہ عربی زبان کا لطف کہ صرف ایک اعراب ایک حرکت بدلنے سے معنی بالکل اپوزٹ ہو گیا. یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا بدلا بلکہ بدل گیا. کیسے اور آپ یاد کیسے رہیں گے, اردو کا لفظ یاد رکھیں نا, نا خلف, تو خلف جو ہے وہ بری اولاد ہوتی ہے اور خلفا اچھی اولاد ہے. تو فرمایا فخلف من بعدہم یعنی ان کے بعد آئے, یعنی اچھے لوگوں کے بعد کچھ خلفن برے لوگ آ گئے. اللہ تعالیٰ کسی کی نسل میں ایسا نہ کرے کہ اچھے لوگوں میں برے لوگ آ جائیں, لیکن ایسا ہوتا ہے جب لوگ خود اچھے دین پہ ہوں لیکن اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو اس دین کے اوپر عمل پہ تیار نہ کریں, ان تک وہ علمی ورثہ منتقل نہ کریں اور ان کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں لے کر نہ چلیں, تو بعض دفعہ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھوں کے گھر میں برے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہونا کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ ہی تکلیف کا سبب ہوتا ہے. اور ویسے بھی انبیاء کرام کے دور کے زمانے جو ہوتے ہیں اس میں انبیاء کرام ہیں ان کے جو قریب کے دور ہوتے ہیں اس کے اندر عموماً ابھی علم کی وہ شمع روشن ہوتی ہے جو ان کی پاس جلائی جاتی ہے, تو لوگ جو ہیں دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ کیسے یعنی اس سے اوپر عمل کیا جائے گا, لیکن جو ہی وقت دور گزر جاتا ہے لوگ اس علمی چیزوں سے دور ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے شمع کے جتنا آپ قریب جاتے ہیں روشنی زیادہ ہوتی ہے, جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں تو روشنی کم ہونے لگتی ہے. اے سی کے آپ سامنے رہیں گے تو ٹھنڈک ہے, دور جائیں گے تو ٹھنڈک کم ہوگی. بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں کے ساتھ اپنے معاملے کو نہیں بہتر رکھتے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین کو ایک کھیل بنا لیتے ہیں. کیسے؟ ورث الکتاب, وہ کتاب کے وارث بنے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب کا ورثہ کیسے ایک دوسرے سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے. یعنی آج ہماری عمل کی باری تھی تو کل تمہاری آ گئی. یعنی یہ کتاب اچھے لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کے برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی. کیا برائی تھی ان لوگوں کی؟ یاخذون اراد هذا الادنى, وہ لے لیتے تھے دنیا دنی کے سودے, حقیر دنیا کے مال لے لیتے تھے. کس چیز کے بدلے میں لے لیتے تھے؟ کتاب کے بدلے میں. علم سے مال کمانے لگے, اللہ کی کتاب کی خدمت دین کی خدمت سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے ذاتی فوائد کی خاطر کرنے لگے. دنیا کو اپنے علم کا حاصل سمجھنے لگے, کتاب کے حکموں میں تبدیلیاں کرنے لگے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جب کوئی فتویٰ مانگنے آتا, کوئی بات پوچھنے آتا تو اس سے مال لیتے, رشوت لیتے. یہاں اصل میں یا خزون ارد حاصل ادنا سے مراد کیا ہے؟ رشوت لینا. یعنی ان کے ٹیکس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ٹیکس لے, مطلب اس میں رشوت لے لیا کرتے تھے. اور اگر کوئی ان کا کو اللہ کا کوئی بندہ سمجھاتا, نصیحت کرتا تو کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, ارے چھوڑو, ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا, معاف کر دیے جائیں گے, بخشے جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, اب کچھ بھی کر لو ہم بخش دیے جائیں گے. یعنی علماء یہود پر تنقید ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دنیا کے فائدے لینے لگے اور زبان سے کہنے لگے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا غفور الرحیم ہے. یہ کہتے رہتے وہیں یاتیہم اردم مثلہ, پھر ایک اور موقع آتا کہ لوگ ان کو دنیا کا مال پیش کرتے, کسی فتوے کے جواب میں, کسی مسئلے کے بتانے میں دنیا کی کوئی چیز کا فائدہ ان سے پچاتے, تو پھر یاخذوہ, اس کو بھی نہ چھوڑتے. یعنی زبان سے استغفار استغفار کرتے رہتے, لیکن جب بھی کہیں کوئی مال کمانے کا ذریعہ سمجھ میں آتا, کوئی بات ملتی تو فوراً اس کو لے لیتے. زبان سے کہتے سیغفر لنا, اللہ معاف کر دے گا, عمل کی باری آتی تو فوراً ہی دوبارہ اپنے دنیا کے فائدوں کو لینے لگتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اب تنبیہ کرتے ہیں, علم یوخذ, کیا نہیں لیا گیا علیہم میثاق الکتاب, ان سے کتاب کا عہد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مال کے اتنے رسیاں ہیں, دنیا کا مال آتا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کیا یہ بھول گئے اس بات کو کہ اللہ نے ان سے ایک میثاق لیا تھا کتاب کے بارے میں, ایک عہد لیا تھا, اور وہ عہد کیا تھا؟ اللہ یقولو علی اللہ الا الحق, کہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کہنا. یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ ان کے دور کی کتاب, تورات اور انجیل. اور اگر اس آیت کو انشاءاللہ ہم جب مسلمانوں کے ٹیکس میں دیکھیں گے تو آج مسلمانوں کو کتاب میں کہا گیا کہ اس دنیا سے مال, دنیا کا مال اس کتاب کے ذریعے سے حاصل نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کو یہ بات بھول گئی کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ کہ اللہ پر حق بات کے سوا اور کچھ نہ کہو. یعنی من گھڑت باتوں کو دین نہ بناؤ, اپنی خواہشات کی باتوں کو اللہ کا دین نہ کہو. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ, اور وہ تو یہ بات پڑھتے بھی رہے. یعنی اصل غم کیا ہے؟ پڑھے پڑھائے لکھے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ عمل بن گیا کہ سارا کچھ پڑھ لکھ کے گنوا دیا, ڈبو دیا, اور جہاں دنیا کا فائدہ ملنے لگا اس کو لے لیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. ایسے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے اچھا ہے جو دنیا میں تقوی اختیار کریں گے, جو دنیا میں بچیں گے. کس چیز سے بچیں گے؟ مال کی حرص سے بچیں گے, اور اس کتاب سے دنیا کے فائدے لینے سے بچیں گے. اور یہ کہیں گے کہ, یعنی جو اس کتاب کو اپنے عمل کے لیے پڑھیں گے, نہ کہ اس کتاب سے دنیا کے فائدے لینے کے لیے اس کتاب کا علم حاصل کریں گے. افلا تعقلون, کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ نہیں دیتا کہ جو اس نے تمہیں علم دیا, جو کتاب دی, اس کی وجہ کیا تھی کہ تم اس کتاب سے ایک ایسی زندگی گزارو, اس کی روشنی میں کہ جس سے تم اللہ کو راضی کر دو بچتے بچاتے تقویٰ کی زندگی، اور اس کے نتیجے میں تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی مرضی کے کام کر لیے. اگر ٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو ادھر مراد یہود کے علماء ہیں. کچھ اچھے لوگ تھے پھر کچھ برے ہو گئے. اور ہوتے کیا تھے کہ جوں ہی کوئی دین کی بات پوچھنے آتا، فتویٰ پوچھنے آتا، مسئلہ پوچھنے آتا تو اسے رشوت لے لیتے، دولت لے لیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کہو کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں اپنی بات نہیں کرو گے. یہاں یہ جو لفظ ہے نا، دو دفعہ آیا ہے، ادنا دنیا کا سامان یا ارض دنیا، یعنی ایک دفعہ تو آتا ہے کہ یا خزون ارد حاض الدنا، اس دنیا کا سامان لے لیتے ہیں. تو ادنا کا لفظ جو ہے نا دنوف سے ہے، دال نون واو. دنوف کہتے ہیں قریب کی چیز کو، تو معنی کیا ہوا، اقرب، سب سے قریب. دنیا کو کیوں دنیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہماری دنیا ہے یہ قریب کی چیز ہے، ہمارے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، اس کا نفع ملتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، مال آتا ہے تو ہاتھ میں آ جاتا ہے، محبت ملتی ہے، یعنی ہمیں سامنے دکھ رہے ہیں اس کے فائدے. اس کے اپوزٹ آپ دیکھیے کہ آخرت کو دیکھیں تو وہ دور دکھتی ہے، آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے. تو دنیا کو دنیا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب کی چیز ہے. تو اقرب کے معنوں میں بھی یہ ہے. اور اگر اس کو ہم دنات کے معنوں میں لیں، دنات تو حقیر چیز. تو دنیا قریب کی چیز بھی ہے اور حقیر بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی چیز، دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ کہیں گئے اور راستے میں ایک مردہ بکری کا بچہ تھا، کان بھی چھوٹے، کیڑے پڑے ہوئے اس میں. آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلے خرید رہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدے گا، یہ تو زندہ ہوتا پھر بھی یہ عیبدار تھا. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں. ذرا سوچے تو صحیح آپ، دنیا اور ساری چیزیں، ساری لینڈ کروزرز، شیورلیٹ گاڑیاں، گھر، بنگلے، سیل فون، جہاز، کیا چیزیں ہیں جو دل پکڑے ہوئے ہیں نا ہمارا، یہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر سے زیادہ حقیر نہیں. آپ دیکھیں جو ساری زندگی اس دنیا کو ہی مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا نا کیا حقیر چیزیں مانگتے رہے، تم اتنی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑتے تھے، ان چیزوں کو لینے کے لیے جاتے تھے. حالانکہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، گھر تو آخرت کا اچھا ہے تقوی والوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو کیا کہ آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے وہ ہرگز بہتر نہیں. کیونکہ آخرت میں بھی تو دونوں طرح کے انجام ہیں نا، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. برے لوگوں کو وہاں دکھ اور عذاب سہنا پڑے گا، اچھے لوگوں کو نعمتیں ملیں گی. پھر اسی طرح اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ بہرحال آخرت کے گھر کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن عام لوگوں کا کیا حال ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دنیا سے دل اتنا لگایا جائے جتنا اس میں ہم کو رہنا ہے، اور اس آخرت کی اتنی کوشش اتنی سعی کی جائے جتنا وہاں رہنا ہے. یہاں آپ نے اس لفظ پہ غور کیا ہوگا، نہیں کیا تو ہائی لائٹ کر لیجئے، سیغفر لنا، ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے. آج یہ جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ کتنی کثرت سے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں. بڑے سے بڑا غلط کام کرنے والوں کو آپ ٹوکیں، گناہ کا کام، زیادتی کا کام، نافرمانی کا کام آپ ٹوکیں تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ نے بتایا تھا کہ رحمت کس پہ آئے گی، وہ بھی پیچھے آپ سن چکے 2 سبق پہلے، کہ اللہ کی رحمت ان پہ آتی ہے وہ جو 4 قسم کے کام کرتے ہیں. اور یہاں بتا دیا کہ گناہ نہ چھوڑنا اور زبان سے یہ کہتے رہنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے. یقین کریں اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں. ہم تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں, استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ گناہ کے کام کرتے کراتے دیکھتے سنتے رہتے ہیں. یہ کوئی توبہ نہیں, توبۃ الکذابین, جھوٹوں کی توبہ ہے. کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارا نام مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے یہ معاملہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا. لوگوں کو ہمیشہ قربانی والا دین مشکل لگتا ہے. دنیا قریب کی چیز ہے, سامنے دکھتی ہے تو فوراً لے لیتے ہیں. میں نے بعض لوگوں کے منہ سے کہتے سنا ہے کہ دنیا نقد کا سودا ہے, آخرت ادھار ہے, اور وہ ادھار کس نے کبھی چکایا ہے؟ نعوذ باللہ. یعنی مذاق میں, ناسمجھی میں لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ادھار کی چیزیں ملنی بھی ہیں کہ نہیں ملنی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان والے کا شک کے اندر دل مبتلا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ابھی دل ریب سے پاک ہی نہیں ہوئے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی باتیں لوگ کہتے اور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کے دل میں آنے کی ایک شرط لگا دی, اور وہ کیا کہ دل سے ارد حاضل ادنا کو کم کرنا پڑے گا. یہ کتاب سمجھ نہیں آتی جب تک دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلتی. لوگ اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کو اس کی ویلیو نہ سمجھ آ جائے. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں, اس کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اس کو لکھنے کے لیے تیار ہیں, اس کو یاد کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں, شاید آٹے میں نمک کے برابر. وجہ کیا ہے؟ ان کو اس کی ویلیو ہی نہیں پتہ. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس چیز کی ہم اصل نہیں جانتے ہم اس کے دشمن ہوتے ہیں. یعنی عموماً آپ دیکھیے کہ جب ہمیں نہیں پتہ چلتا نا کہ حقیقت کیا ہے کسی چیز کی, تو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے ارے اس میں کوپن تھا, اچھا اس میں کوئی چیک تھا وہ پھاڑ دیا, پتہ نہیں تھا نا اس چیز کو تو پھینک دیا. جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر انسان ایک ایک قدم سوچ کے اٹھاتا ہے. تو لہٰذا یہ زندگی, یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں, اس کو استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں تو اینڈ لیس خواہشوں کے پیچھے جائیں, اس دنیا کے لالچ میں زندگی گزار دیں اور کوئی موقع جانے ہی نہ دیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی انسان کی جیسے فطرت کو جھنجھوڑا ہے نا, کہ انسان کی طبیعت کا یہ حصہ ہے کہ زبان سے کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا, لیکن وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا, اگلا موقع پھر نہیں جانے دیتے تھے, ہاتھ سے کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. یعنی آج دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جو تبلیغ کرنے میں, بات کرنے میں, نصیحت کرنے میں سب سے بہترین بات کریں گے. ہو سکتا ہے ان کی باتیں سن کے کتنے ہی لوگ دین پہ آ جائیں, لیکن خود اپنی زندگی میں گناہ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. تو لہٰذا ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا ہے, اور یہ نہیں کرنا کہ ہم کام بھی اپنی مرضی کے کرتے رہیں اور بعد میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اب دیکھیے کہ پورے قرآن پاک کو کھول لیں, کہیں یہ آیت نہیں ملے گی کہ لوگو جاؤ جو مرضی کرو, میں بخشنے والا ہوں, میں غفور الرحیم ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, نہیں ہے. ہاں جو لوگ عمل اچھے کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈریں, ایمان رکھیں, پھر اس کے بعد میں بخشنے والا ہوں. جو لوگ برے کام کریں پھر توبہ کر لیں, ان کے لیے میں بخشنے والا ہوں. جو لوگ کوشش کریں ان کے لیے میں بخشنے والا ہوں. کہیں یہ نہیں لکھا چوریاں کرو, چکاریاں کرو, اپنے نفس کی غلامیاں کرو, اینڈ لیس قسم کے دنیا کی غلامیاں کرو, ہر خواہش اپنی پوری کرتے جاؤ, ضرورت اور تعیش میں فرق ہی نہ رکھو, لگژری اور جو حقیقت میں ضرورت کی چیزیں ان میں فرق نہ رکھو. تو پھر تم بتاؤ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دنیا میں تمہیں جو مل رہا ہے وہ آخرت میں بھی مل جائے گا. پھر یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے, اور وہ کیا کہ کتاب کی نا اہل جانشینی کی وجہ کیا ہوئی, ارد حاضل ادنا. اکثر لوگ اس کتاب کے برے جانشین کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس دنیا کے سامان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آج کل کے اکثر دینی مجلسیں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہوتی, دین کے نام پہ بھی تو کتنی, یہ آیت اصل میں دین والوں پہ تنقید ہے, دنیا والوں سے نہیں, دین والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ پڑھ پڑھا کے تم نے اس دین کو مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا. یعنی لوگ آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے بھی ویسے لیتے ہیں بعض دفعہ, کہ ہم آ کے نماز پڑھیں گے تو پھر ہم اس کے پیسے لیں گے. یعنی وہ دین جس کو ترجیحات میں شامل کرنا تھا ان کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. نماز کا وقت آ جائے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کہیں کہ بھئی آپ بیٹھیے ادھر, بعد میں کام ہوگا, ہم پہلے نماز پڑھ کے آئیں. دنیا کے فائدے بھی نہیں چھوڑنے اور دین کی بات بھی کرتے جانا, تو اللہ تعالیٰ کو ایسا دین پسند نہیں. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, غیر سنجیدگی کا رویہ اختیار کرتے ہو. کہتے ہیں کہ جو فرعونی تھے وہ پڑھے لکھے تھے, یعنی ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, لیکن جو بنی اسرائیلی تھے اس دور کے وہ ان پڑھ تھے, غلام تھے, محتاج تھے. اللہ نے کن کو چنا اپنی کتاب کے لیے؟ ان کم پڑھے لکھوں کو چنا. دنیا کی بڑی بڑی تعلیمات ہم کسی کو دلا دیں, بڑی بڑی ڈگریاں دے دیں, لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے تو یاد رکھیے وہ ناکام ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے بعد کیسی اولادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, خلف یا خلف, اچھی یا بری. اگر ہم صرف ان کی دنیا بناتے رہ گئے نا, تو پھر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہی ہو جائے کہ بس وہ ایک رسمی تعلق رہ جائے. ہاں, اگر ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کا خیال رکھا تو پھر بعد میں بھی کوئی اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے بڑی پیاری آیت فرماتے ہیں, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ اکبر, آج تو ساری ہی کتاب کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا اتنا زبردست جو لیسن ہے نا, کہ واقعی علم کے میدان میں اترنے والوں کے لیے بہت بڑی اس میں نصیحت ہے. کتاب کے ساتھ تعلق کیسا ہے, کیا کرتے ہو تم اس کتاب کے ساتھ, اپنے معاملات کو کس طرح سے پیش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں, ایسے پھر مصلحین کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. تین باتیں ہیں اس آیت کے اندر جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کتاب کو مضبوط پکڑنا کیا ہوتا ہے, کتاب کے ساتھ یعنی معاملہ کس طریقے سے تمسک والا ہوتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیں گے نماز کی ادائیگی کی, اور تیسرا لفظ ہے مصلحین, اصلاح کرنے والے. یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کی جو ناخلف لوگوں کے متضاد تھے. پیچھے ناخلف لوگوں کی بات ہوئی, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا. انہوں نے تو دین کو کھیل بنایا ہوا تھا, بیچتے تھے کتابوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یعنی اپنی مرضی کی قیمت پہ بدلنے لگتے تھے, حکموں کو بدل دیتے تھے. اب یہاں وہ لوگ ہیں جو دیانتداری کے ساتھ دین پہ قائم رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں. یہ کون ہے جو یمسکون الکتاب, والذین یمسکون بالکتاب, چمٹ جانا, حفاظت کرنا. مس کیا ہے؟ میم سین سین, چھو, جیسے ایک بہت زیادہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ آپ تھام لیتے ہیں نا. وہ لوگ جو ایک دفعہ اس کتاب سے جمے تو پھر اکھڑے نہیں, جنہوں نے اس کتاب کو لیا پھر راستے میں جتنی مشکلیں آ گئیں, جتنی آزمائشیں آ گئیں, لیکن کتاب کا سفر نہ چھوٹا. اب دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ آج کے دور میں بھی, جہاں بہت بگاڑ آ گیا, کہ جو اس کتاب سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں رکھتے ہیں, کچھ ہفتہ وارانہ بنیاد پہ رکھتے ہیں, ویکلی سیشنز کی صورت میں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہینے میں ایک ہی دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. کچھ ڈیلی بیسس پہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا, جب اپنی زندگی میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے نا, تو یہ کتاب چھٹ جاتی ہے. کوئی غم کا موقع آ گیا, کتاب چھٹ گئی. خوشی کا موقع آیا, کتاب چھٹ گئی. بیمار ہوئے, کتاب چھٹ گئی. گھر تبدیل کیا, کتاب چھٹ گئی. چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں آئے, کتاب چھٹ گئی. بیچ میں چھٹیاں آ گئیں, کتاب چھٹ گئی. استاد ذرا ادھر سے ادھر ہوا, کتاب چھٹ گئی. یعنی اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ کیا ہم نے اس کتاب کو چھوا ہوا ہے یا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. चिमटे में इस किताब के साथ या इसको छोड़ा हुआ है। जो लोग यूमस सुकून अबिल किताब हो जाते हैं ना, फिर ये किताब उनका ओढ़ना बिछोना, उनकी जिंदगी इसी के गिर्द घूमती है और सब कुछ इसके बाद शुरू होगा और इससे पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस किताब का हमारे साथ मामला जो है वो नहीं बदलेगा। और आप देखिए, जब किताब जिंदगी में आती है तो नमाजें कायम होने लगती हैं। आप इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि जब से आपने कुरान पाक को पढ़ना सीखा है, शुरू किया है, और आप इसको तर्जमे के साथ यानी समझने लग गए, तो आपकी नमाजों की हालत बेहतर होनी शुरू हो गई है। होनी चाहिए कम से कम, नहीं हुई तो इसलिए कि आप देखिए कि जब लफ्ज़ समझ आते हैं तो फिर उनका असर भी तो दिल पे आता है ना। और नमाज कायम होती है कब, कि जब नमाज अदायगी अच्छी हो और फिर उसकी असरात जिंदगी में दिखें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये नहीं कहा नमाज पढ़ते हैं, अकरा उस्सलात या यकरा उन्नसलात, नहीं, इकामो, इस्टेब्लिश करना। यानी नमाज इस्टेब्लिश कब होती है, जब नमाज का असर इंसान की जिंदगी पे दिखे। नमाज पढ़ने वाली सोसाइटीज एक मुख्तलिफ सोसाइटीज होती हैं नमाज ना पढ़ने वालों से। एक यूनिटी, एक इज्तमाईयत का एहसास, मुसलमान कन हम बुनियान हम मरसूस वाली कैफियत में आ जाते हैं, सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं, फिर वो एक दूसरे के दुख सुख को जानते हैं। दिन में 5 बार जो लोग मस्जिद में मिलेंगे, फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई उनमें बीमार हो और उनको ना पता चले, कोई परेशान हो और उनको ना पता चले। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, वो एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं। इसके बरक्स आप देखिए कि वो मुआशरे जहाँ ऐसी इज्तमाई नमाजों का या इबादत का कोई तसव्वुर नहीं है, तो वहाँ कोई साथ वाले घर में मर के 10 दिन भी उसकी लाश घर के अंदर है, लोगों को पता ही नहीं चलता। मस्जिद में जब लोग 5 दफ़ा मिलते हैं, अगर एक नमाज में कोई नहीं मिलता तो लोग सोच में बढ़ जाते हैं ना कि ये तो हमेशा आते हैं, आज क्यों नहीं आए, कोई खैर हो। फिर दूसरी में नहीं आएंगे तो थोड़ा फिक्र लगेगा, तीसरी में लोग उनके घर फ़ोन कर देंगे। पता चल गया ना, एक मुआशरा कायम हो गया। और जहाँ ये है कि डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, और जिन्होंने हर एक ने अपनी ज़िंदगी के बाहर बोर्ड ही ये लगा रखा है कि डोंट डिस्टर्ब मी, तो फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ नमाजें कायम नहीं होती। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने बात तो की किताब को और कुरान को थामने की, यानी बात तो की किताब और नमाज को थामने की, लेकिन आखिर में कहा क्या, अजरुल मुस्लिहीन, इस्लाह करने वालों का अजर नहीं जाया करते। जहाँ कोई झगड़ा हो रहा था, जहाँ इस्लाह की बात है, कोई तबलीग हो रही थी जिसमें लोगों की इस्लाह की बात है, ताल्लुक क्या है? इससे क्या पता चलता है कि जिस मुआशरे में लोग किताब से जुड़ जाते हैं और इज्तमाही नमाजों के साथ लग जाते हैं ना, उस मुआशरे की इस्लाह हो जाती है। फिर वहां से फसाद का खात्मा होता है, और फसाद वही है अल्लाह और उसके बंदों के ताल्लुकात का टूटना और बंदों और बंदों के ताल्लुकात का टूटना। आज हम इबादत करके अगर अल्लाह के करीब नहीं हो रहे और उसके बंदों के करीब नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कि वो इबादत इबादत ही नहीं है। जब रूहानियत के साथ इंसान दीन को कबूल करता है ना, तो फिर उसके साथ मामला क्या होता है कि दुनिया में वो मुसलह बन के उठता है, इस्लाह करता है, फिर वो एक मुबल्लिग बन जाता है, एक दीन का नुमाइंदा बन जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि यूमस्सकून बिल किताब का अटमोस्ट कह लें या आखिरी नतीजा क्या निकलता है, कि इंसान फिर इंसानियत की इस्लाह का काम करने लगता है। आप जितना अल्लाह की किताब को अपने सीने में डालते जाएंगे, आपके अंदर इंसानियत का दर्द बढ़ता जाएगा, आप लोगों की बुरी हालत पे कुढ़ेंगे, जलन होगी, फिर आप तकलीफ़ महसूस करेंगे, फिर आप कहेंगे मैं कैसे बताऊं, अच्छा मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे सिखाऊं, अच्छा फिर मैं अपने हमसायों से कैसे बात करूं। और इस तरह एक दीन का सीखने वाला एक कायन उस अपने दौर के लोगों के लिए एक मुसलह बन जाता है। लेकिन जहाँ ये दो चीज़ें नहीं होती, वहाँ क्या है, फसाद ही फसाद, किसी को किसी की होश नहीं। इससे बड़ा क्या फसाद होगा कि लोग एक घर में रहने के बावजूद एक दूसरे की शक्ल ना देखें, एक दूसरे के दुख सुख को ना जाने, अल्लाह ताला के साथ उनके मामले बिगड़े हों। अब ये है अल्लाह की डिमांड के लोग किताब को कैसे थामे, लेकिन चूंकि बात हो रही थी अहले किताब ही की पीछे से, तो अब अल्लाह ताला बनी इसराइल का रवैया बता दिखाते हैं दोबारा कि देखो इन्होंने क्या किया था किताब के साथ। वह इस नतक नल जबल अफ और जब हमने उठाया इनके ऊपर पहाड़ को, अन्नहु जुल्लतुन, गोया के वो एक साइबान है, वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, और उन्होंने ये गुमान कर लिया कि ये इनके ऊपर गिर ही जाएगा। और साथ ही हमने क्या कहा, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ लो जो हमने तुमको दिया कुव्वत के साथ, और क्या करो, वस्कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, याद करो, नसीहत पकड़ो जो कुछ इसमें है, क्यों, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वाक्य आपको याद आ चुका होगा, कोहे तूर जब बनी इसराइल के सर पे उठाया गया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेके आए, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे कुछ लोग जाके ना देखें, फिर 70 लोग गए साथ, उन्होंने जाके देख सुन के वहाँ जाके कह दिया कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं, फिर उनको एक बिजली गिरी और एक जलजला आया और उनको हलाक किया गया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में दोबारा जिंदा हुए। अब जब दोबारा किताब आई, असल में जब इनके सामने वो किताब आई, तो इन्होंने फिर इनकार कर दिया कि ये तो बड़ी मुश्किल है, हो ये 10 कमांडमेंट्स, ये तो बड़े मुश्किल है, हम इस पे अमल नहीं कर सकते। अब जूं ही ये बात कही कि ये किताब काबिले अमल नहीं, अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उठा के इनके सरों पे खड़ा कर दिया, और लिटरली ऐसा हुआ। बाज़ लोग मौजज़ात का इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं ये एक ऐसी मिसाल दी गई है जैसे हम कहते हैं गमों का पहाड़, नहीं, अल्लाह के कुरान पाक में जो बातें लिखी हैं उसमें किसी बात की तावील की हमें इजाज़त नहीं है जिसके बारे में एक साफ सरीह रिवायत मौजूद है। यानी आपने कहा कि बिल्कुल उठा के इनके सर पे रखा गया था, और ये जो लफ्ज़ है ना नतकना, इसका मतलब होता है उखेड़ कर निकालना, यानी पुल के मानों में, टू पुल। आप सोचिए कितना जबरदस्त धमाका नहीं हुआ होगा, एक झटका तो आया होगा ना, अल्लाह ताला ऐसे झटके देते हैं उन कौमों को जो गहरी नींद सो जाती हैं, जिनके अंदर शऊर नहीं रहता, फिर वो ऐसी चीजों को कबूल नहीं करते। जब लोग युमस्सिकून बिल किताब नहीं होते, तो अल्लाह सुबहान ताला फिर उनके लिए नतखनल जबल कर देते हैं, और पकड़ के उनको ऐसे सर पे कर दिए, कान्नहुन जुल्लतुन, जैसे एक छतरी बन गई, एक अम्ब्रेला बन गई उनके सर पे, और ऐसे वो लगे जन्ना जन्नू, उन्होंने गुमान किया, किन्होंने, बनी इसराइलियों ने, क्या, अन्ना हूं के वो, हू क्या है इधर, जबल, क्या हो जाएगा, वाके उम बिहिम, गिर पड़ेगा इनके ऊपर, वाके फाइल के वजन पे, यानी ये पहाड़ तो गिरने वाला है अभी हमारे ऊपर, और कहते हैं इस मंजर को देख के सजदे में गिर गए थे, गिरे और एक आंख से ऊपर देखते भी जा रहे हैं कि कहीं पहाड़ ना हमारे ऊपर गिर जाए, और उसको रफ़े अज़ाब का सजदा कहते हैं। आज भी यहूद के अंदर ये सजदा मौजूद है, लेकिन जो ही पहाड़ हटा अपनी जगह से, दोबारा उन्हीं हरकतों में आ गए। अब देखिए कि बनी इसराइल को तो अल्लाह ने पहाड़ सर पे खड़ा करके कहा, खुजू मा आतैना कुंभी कुआ, पकड़ो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुराद क्या, इस किताब के हुक्मों को पकड़ो, इस पे अमल करो, कैसे पकड़ना है, बेकुआ, ये बिकुवा असल में वही है जो ऊपर युमस्सिकून बिल किताब है, कुव्वत से पकड़ो, और वो क्या है, वस्कुरू माफी, इस किताब के अहकामात पे अमल करो, नसीहत पकड़ो, क्यों, लअल्लकुम तत्तकून, बच जाओगे। यही हुक्म कल उनको था, यही हुक्म आज हमें है। हमने क्या मतलब लिया इन आयतों का, किताब को जोर से पकड़ो, हाथ से गिर जाए तो उसके वजन का आटा तोल के सदका करो, किताब पढ़ी हो तो पीछे ना जाओ, जिस कमरे में कुरान हो उस कमरे में बगैर वजू के ना जाओ, इसको इतना ऊंचा रख दो कि इस तक हाथ ही ना जाए। आज हमारी उम्मत का क्या हाल है, क्या युमस्सिकून बिल किताब है, क्या खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा है, टेस्ट कर लेते हैं, 10 10 लोगों से जाके पूछ लें, अपने मिलने वालों से, कुरान की कहीं कहीं मुख्तलिफ जगह से 10 आयतों का मतलब पूछ लें, सादे कुरान में से लफ्ज़ों के साथ कितना इमसाक है, उसके मानी पूछ लें, उसकी तफसीर पूछ लें, और उस पर अमल देख लें, खुद ही पता चल जाएगा कि जब कौमें किताबों को कस्में खाने की किताबें समझ लें, जब कौमें किताबों को सिर्फ अदालतों में हल्फ उठाने के लिए रख लें, बेटी की शादी हो तो सर के ऊपर से गुजार दिया, तो फिर वो युमसिकून बिल किताब नहीं होते। आज हम देखें तो किताब के साथ कैसे कैसे हमारे अमल हैं, क्या कुछ हम करते हैं, लेकिन नहीं लेते तो हिदायत नहीं लेते, और कैसे ले, आती नहीं, नसीहत ही नहीं पता। अल्लाह ताला बस गुरु कह के बताता है, देखो खुद भी याद करो और दूसरों को भी याद कराओ, इसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ो। तो क्या पता चला कि इस किताब से मजबूत ताल्लुक हिदायत के लिए लाजिम है। हिदायत उसी को मिलेगी जो इस किताब से जुड़ेगा। आज हमें सारे काम अहम लगते हैं, नहीं अहम लगता तो इस किताब का काम अहम नहीं लगता। सच या झूठ है? जो करते हैं वो भी कितना मन मार के करते होंगे, कितनी जंगें लड़ के अपने नफ्स के साथ आते होंगे कि आओ हम कुछ सीख लें, कितनी कॉल्स को रिजेक्ट कर करके हम बैठते हैं कि हम अल्लाह की किताब सीख लें। यानी हम तो उस दौर में कि चारों तरफ से पुल है हमारी तरफ, एक इस चीज़ की कि हमारी तरफ आ जाओ, और एक इस किताब की कशिश है कि जो हमें जमा देती है, जो हमें इस पे मजबूर करती है कि नहीं, सारी दुनिया एक तरफ लेकिन मैं इस तरफ, तो फिर बात बनेगी कि मैं इसको सीखूंगी। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में बना दे, वरना लोग तो हमें नहीं बनाने देंगे। फिर आप देखिए खुजू अमर के कितने सीखे हैं इसमें ना, खुजू पकड़ो, वस्करू पकड़ो, क्या मतलब है कि इस किताब को पकड़ो, यानी जो छोड़ चुके उसको पकड़ लो। इस किताब को तुमने आज छोड़ा हुआ है, पकड़ लो, समझो, क्योंकि तुम आज इससे ना समझो। आज हमारी उम्मत का हाल भी यही है, दुनिया की किताबों में मुनहमिक हैं, वहां जाके ऐसे गर्क होते हैं। हर उम्र में पढ़ने की इजाजत है, हजारों लगता है। यानी सबसे महंगी चीज शायद इस दुनिया में अभी इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं वो तालीम है। क्या आप तालीम के लिए हजारों डॉलर देंगे और लोग देते हैं, फिर उनकी पाबंदियां सहेंगे सहेंगे, उसके बाद घर आके घंटों पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और एक अगर अल्लाह की किताब कोई पाबंदी लगा दे तो लोग कहते हैं पाबंदियां नहीं बर्दाश्त होती। ऐसे अच्छे आते रहें, बैठे रहें, थोड़ी देर पढ़ें, फिर खाएं पिएं, उठ के चले जाएं, बस ये तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती बैठना, लिखना, सुनना, पढ़ना और इसको आगे पढ़ाने के काबिल होना, ये हम नहीं कर सकते। कितनी ज्यादा यानी इस चीज की जरूरत है हम सबके लिए। अगर हम इस चीज के लिए कोशिश करें तो अल्लाह ताला हम सबको वाकई तौफीक भी देगा।